हम देख रहे थे कि किस तरीके से इब्लीस ने जो मिट्टी की बात की और इंसान के मिट्टी से पैदा होने की, तो अब देखिए कि ये जो बात हम कहते हैं कि क्या ये उसका क्यास था और उसने कुछ इनकार तो नहीं किया, तो हकीकत ये है कि उसने क्यास मिट्टी और आग के होने पे नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के हुक्म उस जुदू पे किया था, करूं कि ना करूं, सजदा करूं कि ना करूं। इंसान से जो मतलूब है ना, वो क्या है कि समेना व अतवाना। इब्लीस का मामला समेना व अतवाना की बजाय समेना और उसके बाद फिर क्या था कि पहले रीज़न बताओ, इसकी वजह बताओ, जो आप कहेंगे पहले मुझे इसकी दलील समझाएं इस हुक्म की, फिर मैं मानूंगा। या ऐसी जैसे कोई नमाज के हुक्म के जवाब में कहे पहले मुझे इसकी हिकमत समझाएं, क्यों नहीं, लेट के क्यों ना पढ़ लूँ, सारी नमाज ऐसे क्यों करूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको क्यास कहा गया था। अब देखिए कि मिट्टी को अगर हम देखें कि ये जो उसने कहा था कि मिट्टी जो है वो हल्की चीज़ है और कम दर्जे की चीज़ है जबकि आग बेहतर है, तो हकीकत यह है कि मिट्टी के अंदर तो बहुत ऐसी खूबियाँ हैं जो आग में नहीं हैं। एक लाइन लगा लें पेज पे, एक तरफ मिट्टी लिख लें एक तरफ आग लिख लें, तो बहुत आसानी से तकाबुल कर सकते हैं। पहली बात देखिए कि मिट्टी वज़नी होती है, भारी होती है ना, जबकि आग का कोई वज़न नहीं होता। और दुनिया में हमेशा देखिए कि वज़न ही बंदे की सक्सेस का एक ज़रिया समझा जाता है, यानी जितना वज़न किसी की बात में है, या फलां बहुत रिसोर्सफुल है, स्ट्रॉन्ग है। फिर दूसरी बात देखिए कि मिट्टी का जो मिजाज है ना, उसमें वक्कार है, ठहराव है, आग में ठहराव नहीं है। फिर देखिए कि मिट्टी के मिजाज में बर्दाश्त है, कितना बोझ उठाया हुआ उसने हमारा, बड़े बड़े पहाड़ उस पर खड़े हैं लेकिन हिलती नहीं है। जबकि आप आग के ऊपर कुछ भी रखें तो देखें इधर से शोला गुजर जाएगा, उधर गुजर जाएगा। आप स्टोव को जला के देख लें, ज्यों ही आप ऊपर कोई बर्तन रखते हैं तो आग साइडों की तरफ चली जाती है। मिट्टी के अंदर तख्लीक का मादा है। आप एक मासूम सा छोटा सा बीज वहाँ डालते हैं और वो जवाब में इतना लदा हुआ दरख्त फलों और फूलों का देती है। आप आग में कुछ डालिए, जल के राख कर देगी। कह सकते हैं कि मिट्टी के मिजाज में तख्लीक है और आग के मिजाज में तहरीफ है या तहरीब है। ठीक है, अल्लाह ने उसको फ़ायदे की चीज़ बनाया, इससे ये मुराद नहीं कि मिट्टी आग बुरी चीज़ है। आग से अगर हम फ़ायदा उठाते हैं ना, तो ये अल्लाह की रहमत से उठाते हैं, वरना अपने मिजाज के एतबार से वो अच्छी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो दुनिया में आग है, ये जहन्नुम की आग को कई दफ़ा धो के भेजा, और जहन्नुम की आग का ये 69th हिस्सा है, यानी 70वां हिस्सा है, वो 69 टाइम इससे ज़्यादा भारी है। अगर उसी शक्ल में ये दुनिया में आ जाती तो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ताला ने खुशकिस्मती लिखी थी, लेकिन मिट्टी की सरिश्त जो है वो इनकी इनको तौबा, आजजी और आहोजारी की तरफ ले गई। इसी फितरत की वजह से उनको तौबा की तौफीक मिली, फिर हिदायत मिल गई, फिर अल्लाह ने बरगजीदा करके नबी बना लिया। जबकि आग की फितरत में हल्कापन, इज़्तिराब, तेज़ी, बुलंद तलबी। हाँ, ये भी एक बहुत प्यारा नुक्ता आप नोट कर सकते हैं कि मिट्टी की मिजाज में आजजी होती है, उड़ती नहीं है इल्ला ये कि कोई बड़ी तेज़ हवाएं आएँ और उसको उड़ाएं। इसके अलावा आग में शोले ऊपर उठते हैं ना, मिट्टी नीचे गिरती है। जितना मर्जी आप मिट्टी को उड़ाएं, बाद में आपके फर्नीचर पे आके जम जाएगी। नीचे आना उसके मिजाज में आजजी, तवादो। जबकि आग में ऊपर जाना, शोले ऊपर उठते हैं, तलबी, शोहरत, बड़ाई। देखिए, जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स में होती है ना, उसका असर आता है तबीयत पे। जो चीज़ जिससे बनती है उसी से बनती है। अल्लाह ताला इंसान को सोने का भी बना सकते थे, फिर तो इंसान ही चोरी हो जाते, बिक जाते, लोगों की टांगे बाजू काट के रातों को लोग ले जाते। अभी मिट्टी का बना हुआ इंसान देखिए कि एक और वजह भी, कि मिट्टी का बना हुआ इंसान चले इसको हल्का मान भी जाए, बेकीमत चीज़ है, इसके बावजूद उसकी अकड़ कितनी है। और अगर यही इंसान सोने चांदी का बन जाता तो शायद ये तो ज़मीन पे पाँव भी ना रखता, कि मेरी तो ये बेइज्जती हो जाएगी कि मैं तो हवाओं में उड़ना चाहता हूँ। तो ये अल्लाह का फ़ैसला था कि किसको कहाँ किस चीज़ से पैदा करे। तकब्बुर और ज़िद जो है ये आग की फितरत बन चुकी थी, तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ इस तकाबुल को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी कि ये जो मर्ज़ी कहे कहता रहे। لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کہاں سے بنانا ہے۔ ایک دوسری چھوٹی سی چیز کہ یہاں ذکر تو یہ ہوا کہ انسان مٹی سے بنا اور شیطان آگ سے، لیکن دیکھیں کہ انسان پورا مٹی سے نہیں بنا۔ ٹھیک ہے اس میں بیشتر حصہ مٹی کا ہوگا، لیکن انسان کے اندر پانی بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں، پھر اس میں مسلز بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن غالب زیادہ مٹی ہی ہے۔ اس لیے مٹی کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اگر صرف مٹی سے انسان بنتا تو پھر تو بہت سارے لوگ مٹی سے انسان بنانے کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اسی طرح جن یا شیطان وہ آگ سے پورے نہیں بنے، ان میں بھی کچھ اور چیز ہے، لیکن جو چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے نا وہی غالب آ جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان میں کچھ اچھی عادات اور کچھ بری دونوں ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا مزاج زیادہ ہوتا ہے پھر وہی چیز اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ کوئی انسان مکمل برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں ایسی خراب ہوتی ہیں کہ جو اس کی بہت ساری خوبیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ ریزننگ پسند نہیں آئی، کہا تم ایسے کام کہہ رہے ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو، اور تم اصل میں اللہ کے حکموں کو سے اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے یہ ساری ریزننگ کر رہے ہو، اس لیے اب تم اس مقام سے گرنے والے ہو جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا۔ اگلی آیت سے پہلے اگر ہم ایک یا دو اور رویہ نوٹ کر سکیں تو وہ بھی بہتر ہوگا، کہ شیطان انسان کی تعریف نہیں کر سکا، اپنی تعریف کرنے لگا۔ اس سے ایک بات چھوٹی سی عمل کی ملتی ہے کہ جب تک انسان کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتا اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ دیکھیے دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کسی کی کوئی خوبی دکھے نا تو اس کو دعا دینی چاہیے، بارک اللہ یا بارک اللہ یا بارکم، اور خود اپنے لیے دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کیا اچھی چیز ہے اور اس پہ اللہ کا شکر کیا جائے۔ کیونکہ جب انسان کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتا نا تو اس سے اگلا درجہ پھر حسد کا ہوتا ہے، اور یہی شیطان کے ساتھ ہوا، اس نے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اور جو انا پرست ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور رویہ دیکھیے کہ یہ جو کہنا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ میرے لیے ممکن نہیں، فرشتوں کے لیے آسان ہوگا، آج یہی پٹی انسانوں کو بھی پڑھاتا ہے۔ عموماً کیا باتیں ذہنوں میں ڈالتا ہے؟ ہاں جی، باقی لوگوں کے لیے تو دین آسان ہے نا عمل کرنا، ان کے تو گھر والے ساتھ دیتے ہیں نا، اور دیکھو ان کے شوہر کتنے کوآپریٹو ہیں، اور دیکھو ان پہ تو گھر کی کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہوں گی، اور وہ دیکھیں وہ تو چونکہ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں، اب میری باتیں کس کو پتہ ہے۔ ایسی باتیں کبھی کہتا ہے؟ ہر انسان کے پاس آ کے اس کو کہتا ہے لو دیکھو اب یہ مولوی ہیں ان کو کیا پتا، انہوں نے تو بس صرف درس دینے ہوتے ہیں نا، یہ تو ہر وقت کہہ دیں گے یہ بھی حرام یہ بھی حلال۔ شیطان کا بھی یہ رویہ دکھتا ہے، ہاں جی میرے لیے پاسیبل نہیں ہے، ہوگا فرشتوں کے لیے آسان کر لیں پھر وہ، میں تو نہیں کر سکتا۔ اور انسان کو ایسے ایسے خیالات میں ڈالتا ہے، جو تمہارے حالات ہیں وہ تو کسی اور کے نہیں، اور تمہارے حالات کو کون سمجھے، اور خاص طور پہ دیکھو جس سوسائٹی میں تمہارا جو مقام ہے، سوشل پوزیشن ہے، اب تم تھوڑی وہ کام کر سکتی ہو جو سارے لوگ کر رہے ہیں۔ سارا معاشرہ ایک طرف، تم ایک بڑے افسر کی بیوی ہو، اور تم ایک بڑے معروف شخص والی ہو، یا فلاں، یا خود انسانوں کے پاس بھی یہی چیزیں بات کر سکتا ہے، تو ایسی ریزننگ وہ کرواتا ہے، پھر غصہ آنے لگتا ہے۔ اس کا ایک اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان پہ غصہ آتا ہے، پھر ان کو ہم اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے الرجک فیل کرتے ہیں، نہیں ان سے تو بس کنی کتراؤ، بس جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، خود ہی پڑھ پڑھا لیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کبھی لوگوں کے دل میں دین کے کام کا شوق بھی آئے نا، تو اکثر لوگ کبھی میلے پوچھوں کیا آپ کرتے ہو، کہتے ہیں بس ہم سب اور سہیلیاں ایک دن بیٹھتی ہیں، پھر ہم بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک کرتا ہے پھر کوئی دوسرا کرتا ہے، تو میں نے کہا پھر اس سے کیا ہوتا ہے، کہتی بس ایسے ہی، پھر بعض دفعہ کہنے کی بہت بحثیں بھی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اختلاف بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا اسٹاپ بس اس پہ رک جائے۔ تو میں نے کہا کہ ایسی میڈیکل پڑھا، کہ ایسے انجینئرنگ پڑھی، استاد کے بغیر تو کچھ نہیں پڑھا۔ لیکن یہ ایک ایگریشن ہوتا ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ میں کوئی آرڈنری انسان نہیں ہوں، میں بڑا اسپیشل ہوں۔ جہاں یہ خیال آئے نا کہ جو دوسرے کر سکتے ہیں اور میں نہیں کر سکتی، فوراً اس معاملے کو یاد کریے گا، یہی مسئلہ یہاں بھی تھا، یہ تو میری مجبوری ہے، کیا ہمیں اپنے آپ کو اہم سمجھنے کا حق ہے؟ ہماری اوقات کتنی ہے؟ ہمارا تو سر جھکا رہے، اللہ کے حکموں کو سن کے مانتے جائیں، یہی بہت ہے۔ بعض لوگ دین کے معاملے میں صرف کنسیشنز مانگتے ہیں۔ ہماری مجبوری، اب کیا کریں؟ نہیں پڑھ سکتے، وہی ہم با نماز۔ آپ کو فتویٰ دینا پڑے گا کہ اچھا رات کو آ کے ساری اکٹھی پڑھ لیں۔ کون فتویٰ دے سکتا ہے اللہ کے حکموں میں؟ حکم اسی کا ہے، اسی لیے انسان پھر اسی کی بات مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ان رویوں کے جواب میں کیا کہا؟ قال فاہبط منہا، فرمایا پس نکل جا اس میں سے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ ابلیس کو کہا۔ احبط، حبتا سے اوپر سے نیچے گرنے کے لفظوں میں یہ لفظ آتا ہے، حبوط اسی سے ہے، محبوط الحواس وہ خا سے ہوتا ہے، یہ ماہ یہ خا ہے، گول والی ہا ہے، یعنی کسی چیز کا اوپر سے نیچے گرنا۔ اب یہاں من ہا، اس سے نکل جاؤ، اس کے بارے میں مفسرین نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ کس سے نکل جاؤ۔ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، فیمیل ہے، تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد جنت ہے کیونکہ جنت مؤنث ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آسمان ہے، کہ آسمان سے نیچے گر جاؤ۔ تیسری رائے اس میں یہ ملتی ہے کہ وہ مقام جو اس کو ملکوت اعلیٰ میں حاصل تھا اس سے نکل جاؤ، یعنی اللہ نے جو اس کو مقام اور مرتبہ دیا تھا نا، اس سے نکلنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیے کہ ہر انسان کا ایک مقام ہوتا ہے نا آپ کی نگاہوں میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کے پاس بھی بندوں کا مقام ہوتا ہے۔ کہا اب تم اس مقام پہ نہیں رہ سکتے، یا جس جاب پہ تم تھے اللہ کی بندگی کی جاب، اب تم اس سے نکل جاؤ۔ ایسے ہی لگتا ہے نا کہ کسی سرکش قسم کے ورکر کو باس کہہ دے کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، تم اس فرم میں نہیں رہ سکتے، اور تمہاری وردی اتروا لی جائے گی اور اب تم یہاں نظر نہ آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نکلو ادھر سے، گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ واپس۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، ہو نہیں سکتا کہ آسمان میں رہ کر تو تکبر کرے، تو بڑا بننا چاہتا ہے، یہ تو بڑا بن کے رہنے کی جگہ نہیں۔ آسمان میں رہ کر تیرے لیے تکبر کرنا جائز نہیں۔ پھر یہاں فی ہا سے مراد جنت میں اور آسمانوں میں، یا اللہ کے مقام بندگی کے کا یہ تقاضا نہیں کہ تو تکبر کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کوئی اہل متکبر نہیں جائے گا، کبریائی تو اللہ کے لیے۔ ابلیس تکبر کی وجہ سے جنت سے نکلوایا گیا، نکالا گیا، آسمان سے نکالا گیا، تو پھر آج تکبر کر کے کوئی جنت میں کیسے پہنچے گا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بڑائی ہوگی، تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے پھر اسی پہ پوچھا تھا کہ کچھ تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کپڑے ہوں، جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ غرور کی علامت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ پھر تکبر کیا ہے کہ بطر الحق کی وغمت الناس، حق کے مقابلے میں اکڑنا، یعنی اللہ کا حکم آ جائے اور اس کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اسی طرح ایک اور روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حارثہ بن وہب سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تم کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ وہ کمزور آدمی جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، یعنی ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے اعتماد پر قسم کھا لیتا ہے تو اس کی قسم پوری کر دیتا ہے، وہ جنتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، ان کی کوئی سے نہیں ہوتی، کوئی بڑائی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ کے پاس ان کا اتنا مقام ہے کہ اگر وہ قسم بھی کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، ہر بد خلق برے اخلاق والا، درشت خو یعنی سخت باتیں کرنے والا، تند مزاج، مزاج کا تیز یعنی ہر وقت ماتھے پہ بل پڑے رہیں، مغرور اور یعنی تندخو اور مغرور جو ہے یہ دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو نکال کے اعلیٰ صفات پیدا کروا دے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ ایک اور روایت صحیح بخاری اور میں ہی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو حریرہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ جس میں لفظ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہوتے ہیں لیکن نفس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بزرگی میری چادر اور بڑائی میری آزار ہے. جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مجھ سے کشاکشی کرے گا یعنی جو مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا, اور ایک روایت میں کہ دوزخ میں پھینک دوں گا. بڑائی اللہ کو ہے. انسان اگر اپنا مقام پہچاننا چاہتا ہے نا تو دیکھے کہ وہ اس کی اوقات کیا ہے. ہر انسان کو اپنی گندگی خود صاف کرنی پڑتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی بدبو اور گندگی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایسا بندہ کہاں بڑا بنے؟ کبھی بہت بڑا بننے کو دل چاہے نا تو فوراً انسان اپنے اندر سوچ کو سوچ لے کتنی گندگیاں ہیں اندر. آپ دیکھیے کہ جسم سے گندی ہوا نکلتی ہے تو بدبو آتی ہے, تو ذرا سوچیے کہ اندر کتنے بدبو کے بھبوکے ہیں. اسی طرح اگر کسی انسان کی بڑائی آپ کے ذہن میں آ جائے نا, اس کے سحر میں آپ مگن ہوں یا پیئر پریشر میں ہوں یا لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض کریں, تو پھر سوچا کریں کہ میں ان سے ڈر رہی ہوں جن کے اندر اتنی گندگی ہے, جو اتنے کمزور ہیں, چلتے چلتے پاؤں مڑ جائے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, مجھے ان سے ڈرنے کا کوئی حق نہیں. تو انشاءاللہ اس طرح لوگوں کے سحر سے ہم نکل جائیں گے. اس نے بڑا بننا چاہا, اللہ نے اس کو چھوٹا بنا دیا. فخر جنک من الصاغرین, یہاں سے نکل جا, بلا شبہ تو ذلت پانے والوں میں سے ہے. کیسے؟ یعنی اللہ کے دوستوں کی نظر میں تو ذلیل ہے. ہر شخص تجھے برا کہے گا, ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی. عربی ڈکشنری میں صاغر اس شخص کو کہتے ہیں, وہ شخص جو اپنے ذلیل مقام پر خوش ہو. ہائی لائٹ کر لیجیے اس جملے کو, اپنے ذلیل مقام پر خوش ہو. اللہ اکبر, جتنا اللہ کی نظروں سے گرتا جائے اتنا ہی خوش ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو اب ملی ہے نا شہرت, اب لوگوں میں نام ہے نا, اب لوگ آٹوگراف لیتے ہیں نا, اب تصویریں چھپتی ہیں میری. خوش ہوتا ہے ایسے مقام پہ انسان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غرور کرنے اور بڑائی کا جھوٹا بھرم دعویٰ کرنے والے کے لیے پھر ذلت اور حقارت لازم ہے. ایسا شخص ضرور چھوٹا ہو کے رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے. وہ خود اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے, اور اس کے برعکس جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے. وہ اپنے خیال میں تو بڑا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے. یہ بہکی کی روایت ہے فی شعب الایمان میں, اور حضرت عمر سے اس کی روایت ہے. دیکھیے مغرور کو جو مغرور کہتے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ مغرور غین را را غر را دھوکے کو کہتے ہیں. اگر آپ مغرور لفظ کا ظاہری بالکل سمپل ٹرانسلیشن کریں نا تو کیا بنتا ہے؟ وہ شخص جو دھوکے کا شکار ہے. کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ یہی کہ وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ چھوٹا ہوتا ہے. وہ تو لوگوں پہ روپ ڈال سکتا ہے لیکن لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. آج کتنا ٹرینڈ دکھتا ہے نا اس چیز کا بڑے بننے کا, لوگوں کے سامنے ذرا اپنے آپ کو بڑا کر کے رہیں, کچھ فائدہ نہیں. ایک اور روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بندہ جو غرور کرتا ہے اور اتراتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کو بھول جاتا ہے, یعنی ایسے شخص کا یہ برا, وہ شخص بہت برا ہے. ترمذی کی روایت. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی روایت ہے. اس کی سند تو بہت سٹرونگ نہیں لیکن یہی مفہوم بہت ساری اور روایات میں بھی ملتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں اگر ہم دونوں چیزوں کا تقابل کریں, تتکبرا اور صاغرین, دو باتیں ہیں نا. یہ عقل کا غلام بنا تھا, اللہ نے اس کو صاغر کر دیا. جو بندہ اللہ کے احکامات کا غلام بنتا ہے نا اللہ اس کو بڑا بنا دے گا, ان کے لیے عزت کا مقام ہوگا, عزت کی روزیاں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تکبر کس کو لائق ہے؟ جس کے ہاتھ میں کچھ ہو, کچھ اختیار میں ہو. کسی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بالکل صحیح مفہوم سمجھ آ رہا ہے تکبر کا, کہ بطر الحق کی وغمت الناس. بطر الحق کیسے؟ اس جدو کا انکار, حق حکم تھا نا اللہ کا انکار, اور غمت الناس آدم کو چھوٹا سمجھا. کبھی زندگی میں آپ کو تکبر پہ درس دینا ہو یا کوئی مثال دینی ہو تو یہ بہترین اگزامپل ہے. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا, چھٹلا دیا, اور آدم کو حقیر سمجھا. تو صاغر کون ہوا؟ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرے, اور جو اللہ کی بڑائی کو مان جائے وہ بڑا بنے گا. جو چھوٹا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں بڑائی اور چھوٹے ہونے کے کیا معیار ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا بولتا ہے. یہ درست انداز نہیں. کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو یہ کہا کریں کہ فلاں بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو بہت مانتا ہے. یہاں بھی ایک رویہ دکھ رہا ہے نا. لوگوں کو اچھا کب کہتے ہیں؟ جب وہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں, چاہے وہ اللہ کے قوانین کو توڑے. تعریفیں کرتے ہیں نا. ایک روایت ہے, کہیں آئے گی تو میں اس کا حوالہ نوٹ کراؤں گی, کہ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. آج دن رات صبح شام دیکھیے میڈیا فاسقوں کی تعریفیں کرنا چاہتا ہے. فاسق وہی ہوتے ہیں نا جو خود کھلم کھلا غلط کاموں کو اچھا کہیں. تو لہٰذا عاجزی. ایک اور بات اسے پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا؟ کہ ضروری نہیں کہ انسان بہت علم حاصل کر لے اور پھر بھی اس کے اندر عاجزی اور تقویٰ آ جائے. ضروری نہیں کہ علم سے تقویٰ اور عاجزی آئے. اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان بہت عبادت کر لے اور اس میں عاجزی اور تقویٰ آ جائے. بہت دنیا رکھنے والا جیسے متکبر ہو سکتا ہے نا, اسی طرح بہت علم رکھنے والا بھی متکبر ہو سکتا ہے, اور بہت عبادت کرنے والا بھی متکبر ہو سکتا ہے. ہاں, علم اور عبادت کے ساتھ جب تقویٰ آئے تو پھر عاجزی آتی ہے. اور اگر علم کے ساتھ تکبر ہو یا عبادت کا تکبر ہونا تو یہ بدترین کمبینیشن ہے. اپنی ٹون کو چیک کرنا ہے ہم نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے. جب ہم اپنی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا سٹائل ہوتا ہے ہمارا بات کرنے کا. اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے شیطان کی مانگی ہوئی دعائیں. ایک دعا مانگتا ہے, قال انذرنی الى یوم یبعثون. کہنے لگا کون؟ ابلیس. مہلت دے مجھے, چھوٹ دے مجھ کو. کب تک؟ الى یوم یبعثون, جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یعنی مجھے لمبی عمر دے. اور یبعثون کیا؟ یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پہلا نہیں, دوسرا. دیکھیے پہلے سور پہ جو دنیا میں لوگ موجود ہوں گے نا اس وقت تھوڑے بہت, وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا سور پھونکے گا نا پھر لوگ اٹھیں گے, اس کو نفخ باس کہتے ہیں. پہلا تو نفخ ساق ہے نا, بے ہوشی کا. سب مر جائیں گے یا بے ہوش ہوں گے یا جو بھی اللہ چاہے گا. اس نے مہلت مانگی تھی دوبارہ اٹھنے کی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے کہ پہلے نفخے پہ جب لوگ مریں گے نا اس وقت بھی یہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا. لیکن جب اس کو یقین ہو جائے گا نا, اب دنیا کے امتحان کے دن ختم, پیپر کا ٹائم ختم, اب تو بس رزلٹ نکلنے کے لیے لوگوں کو زندہ کیا جا رہا ہے, دوبارہ بلایا جا رہا ہے, پھر اس وقت لوگوں کو یہ بہکانے سے مایوس ہوگا. یہ ہے اس کی لانگ ٹرم پلاننگ. پہلی بات اس میں کیسی دعا مانگی کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے. پھر دوسری بات پتہ چلی کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. آج اگر یہ کوئی کہتے ہیں نا, ہاں جی ہمیں پتہ ہے اللہ ہی دے گا اور اسی سے ملے گا, تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہی سب سنے گا اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دے گا, اس کے باوجود آپ اللہ کی بات نہ مانیں تو آپ نے کیا کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. جب تک انسان کا عمل اس کو گواہی نہ دے اس بات کی کہ جو بات اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں اسی بات کو میں مانوں گا, تو صرف یہ کہنا کہ اللہ سب کی سنتا ہے یا اللہ ایک ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا. دیکھیں اس کو پتہ ہے رب, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مانگنا رب سے, پہلی بات. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات دیکھیے کہ انذرنی, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ ہوگی. پھر اگلی بات, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ. سبحان اللہ. تب دیکھیے اگر آج ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہو, اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ بڑی باریک بات ہے. میں دہرا دیتی ہوں, شاید آپ کو فائدہ ہو اس سے کہ شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے. دوسری بات, شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ بندے کو مہلت دے سکتا ہے. تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ اس کو بھی یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اس کے باوجود بھی اس نے نافرمانی کی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو اگر آج ہم انسانوں میں سے بھی کسی کا یہی بات ہو, یہی معاملہ ہو, اطاعت نہیں باقی ساری چیزیں معلوم ہیں ہمیں, تو بتائیے کیا بچ جائیں گے؟ بچت ہو جانی چاہیے اس سے. کتنے خطروں میں ہے نا انسان. آپ دیکھیے کہ آج کے لوگوں کا بھی تو یہی مسئلہ دکھتا ہے نا, جو اللہ کو نہیں مانتے, جو کفار جن کو ہم کہہ کے ٹال دیتے ہیں, ان کے اندر میں بھی اکثر کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے. ابلیس کا بھی یہی مسئلہ تھا. چلیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قال فإنك من المنذرين, فرمایا یقیناً تو مہلت پانے والوں میں سے. دیکھیے منذر سے منذرین ہے جمع, منذر ہوتا تو فرق ہوتا, وہ مہلت دینے والا ہوتا, یہ مفعول ہے, وہ فاعل ہوتا. ایک زبر اور زیر سے معنی بدل گیا نا, کہا جا پھر تیری بات میں نے سن لی, تجھے ڈھیل دے دی گئی. اب یہاں پھر بہت ساری باتیں, تین چار لفظوں کی آیت ہے لیکن باتیں کتنی زیادہ ہیں. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کی بھی دعا سن لیتا ہے. سچ ہے نا, جب اس نے ابلیس کی سن لی تو دوسروں کی کیوں نہ سنے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں بڑا نیک ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور میری کہاں اس نے سننی ہے, تو اس کو آپ یہ آیت بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے, تمہاری کیوں نہیں سنے گا, تم تو اس سے اچھے ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسری بات دیکھیے اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ سیکنڈ چانس, بندہ ایک دفعہ شیطان نافرمانی کر چکا تھا نا, سجدے کا انکار, دیٹس اٹ, سجدے کا انکار ہے, اس سے آگے اور کیا کرے گا. پھر بھی اللہ اس کی دعا سن رہا ہے, دوسرا موقع دے رہا ہے. مہلت میں دو باتوں کی مہلت تھی, اس نے مہلت مانگی تھی لوگوں کو بہکانے کے لیے, اور ذرا نشکار کروں ان کو, ابھی تو ایک آدم کو جنت سے نکلوایا, اگلے رکو میں پڑھیں گے کہ کیسے نسلوں کو جنت سے نکلوا رہا ہے. اللہ نے اس کو مہلت کیوں دے دی کہ تو اور موقع لے لے, کس سے, موت سے چھوٹ پا گئی. یہاں دیکھیے اس نے کہا, ایک اور نقطہ بڑا باریک آیتوں پہ, اس نے کہا تھا انذرنی لا یوم یبعثون, مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دے. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, قال انک من المنذرین الى یوم یبعثون, لیکن یہاں حد بندی نہیں کی مہلت کی. ہاں ایک اور آیت میں آپ آگے پڑھیں گے جا کے, اس میں آتا ہے انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم کے دن تک تجھے چھوٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو یوم یبعثون تک دی ہے یا ایک خاص وقت تک دی ہے. وہاں جائیں گے تو اس کی بھی باتیں آپ کو انشاءاللہ شیئر کراؤں گی کہ علماء کہتے ہیں کہ ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے واقعی وہاں تک دی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس سے مراد دوسرا سور ہو, ہو سکتا ہے پہلا ہو. ٹھیک ہے, تیسری بات جو بڑی قابل غور ہے اور وہ کیا ہے کہ ابلیس کی دعا قبول ہوئی. قبول ہو گئی نا, خوش ہونا چاہیے اس کو, آف کورس ہونا چاہیے, دیکھا جو مانگا مل گیا. لیکن اس کی دعا کا قبول ہونا اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کی نہیں عذاب کی علامت ہے. اگر یہ اللہ کی رحمت میں ہوتا نا تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرتا. اور اللہ کی رحمت سے دور ہے, اسی لیے کہا ٹھیک ہے جا پھر تو جو مانگتا میں دے دیتا ہوں. کیونکہ اب دیکھیے کہ اس کی دعا کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب قیامت تک کے بہکانے والے لوگوں کے گناہوں کو اس کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا. اتنے لوگوں کی اس کے اوپر مار پڑے گی, اتنوں کا وبال ہوگا, قیامت کے دن اتنوں کی لان تان سنے گا. سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے ایک مکالمہ کہ وہاں جا کے ایک اسپیچ بھی کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے ہوں گے, بھائی ساری زندگی تیری بات مانتے رہے, چلو آج ہمیں بچاؤ. تو وہاں کہے گا نہیں, اللہ نے بھی ایک وعدہ دیا تھا, میں نے بھی ایک دیا تھا, اللہ کے وعدے سچے ہیں میرے جھوٹے ہیں, اور میں نے تو ایک دعوت دی تھی, میں نے مجبور تو کیا بھی نہیں تھا تم سے. تو لہٰذا ہر دعا کی قبولیت بندے کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. یہ ایسی جیسے ایک بیمار شخص جس کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دینا، وہ ڈاکٹر سے کہ مجھے پانی دو، تو ڈاکٹر پانی نہیں دیتا تو ڈاکٹر اس پہ مہربان ہے اور غصے میں آ جائے یا جان چھڑائے اس سے کہ چلو اس کو نکالو ادھر سے، پانی کا گلاس دے دے، وہ مریض خوش ہے کہ مجھے پانی مل گیا، لیکن اصل میں پانی اس کی موت ہے. اسی طرح وہ دنیا جو ہم رب سے مانگتے ہیں مل جائے، لیکن بعض دفعہ وہ موت بن جاتی ہے، ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہماری بہت ساری دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ کافر کچھ مانگتا ہے نا تو اللہ اسے فوراً دے دیتا ہے، اور مومن جب کچھ مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اکثر یا عموماً وہ دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے. تو پھر کس کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، مومن کے ساتھ کہ کافر کا؟ اس لیے آج کے بعد یہ نہ کہیے گا کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، اور میں نے یہ کیوں نہیں کیا، اور مجھے یہ کیوں نہیں ملا. اللہ کی شان بے نیازی دکھتی ہے. اوکے ٹھیک ہے، انک من المنظرین، لے لو بھائی جاؤ، ہو کیئرز، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، تمہیں لمبی عمر دیں گے کوئی بات نہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے نکتے نکلتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے ڈرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کو کوئی خوف نہیں. عموماً دیکھیے کہ دنیا میں انسان اپنے مخالف سے ڈرتا ہے، دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ لیں، لیڈروں کو دیکھ لیں، ہمیشہ دل چاہتا ہے یہ اگلا دوسرا بندہ راستے سے نکل جائے، ہٹاؤ اس کو اور میں اکیلا راج کروں. بندہ خود ہی بڑی قوت بننا چاہتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اس کا مخالف ہوتا ہے. اللہ کو ایسی کوئی فکر نہیں، یہ بھی بات پتہ چلی. جب اللہ تعالیٰ کو شیطان سے اگر خوف کوئی ہوتا، بعض لوگ سوچتے ہیں ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، تو کہا نہیں اللہ کو کوئی خوف نہیں، جب جو بھی ہوگا بس پھر تو دیکھنا. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. قال فبما غویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کہنے لگا کون؟ ابلیس. فبما، پس اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے. فا اور با، با اس میں سبب کی ہے، فا پس ہے، یعنی اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے. اغویتنی، تو نے مجھ کو اغوا کیا. کس سے اغوا کیا؟ یعنی جنت سے نکلوا دیا، گمراہ کر دیا کے معنوں میں. لہذا اب میں بدلہ لوں گا. کیسے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا. اس میں یہ جو نون پہ شد ہے نا، یہ ضرور اس کا ترجمہ ہے، شیورلی شدت ہے. میں تو ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے. یہاں دیکھیے پھر لہم جمع آ گئی، پیچھے اکیلے آدم کی بات ہے. اس وجہ سے تو نے گمراہ کیا، یعنی آدم کی وجہ سے، لیکن بدلہ اس کی نسلوں سے لوں گا. لہم، لہو نہیں، کیونکہ لہو کے لیے تو ابھی اگلی ہی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آدم کے لیے جنت کے راستے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن وہیں بس نہیں ہوئی، بلکہ لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے پہ راستے پہ بیٹھوں گا. لام تاکید کا ہے، نون شدت کی ہے، کہا میں ضرور بیٹھوں گا. فبی ماں، بعض نے کہا یہ با قسم ہے، یہ جو بی ہے نا، با تو سبب ہے نا، پہلی وجہ بتائی کہ ریزن، اس کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں قسم کھا رہا ہے کہ تیرے اغوا کرنے کی قسم، یعنی تیری نافذ الحکم قدرت کی قسم، یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ تو کر سکتا ہے، اسی لیے میں یہ قسم کھاتا ہوں. کیا؟ لأقعدن، یہ جواب قسم ہوگا پھر. کس پہ؟ صراط، صراط سے مراد اسلام، اور صراطک تیرا راستہ، ہر دور کا راستہ، اطاعت کا راستہ، سبمیشن کا راستہ، جس پہ لوگ چلنا چاہیں گے وہاں بیٹھوں گا. مراد کیا بیٹھنے سے؟ بس بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا؟ نہیں، راہ روی سے روکنے کی انتہائی کوشش کرنا. جیسے راہزن قافلے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کہا میں بیٹھوں گا تیرے راستے پہ، اور کیا کروں گا، ذرا اس کے سارے ہی مکالمے سن لیں، پھر اکٹھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. ثم، پھر، یعنی پہلے تاڑوں گا، دیکھتا رہوں گا ان کو، پھر لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے، اور ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، ون ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، رائٹ سائڈ سے، ون شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے لیفٹ سائز سے یعنی چاروں طرف سے ان کا گھراؤ کروں گا سراؤنڈ کروں گا خسار کروں گا ان کا یہ چار ہی سمتیں ہوتی ہیں جدھر سے دشمن کے آنے اور حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس نے انہی چاروں کا ذکر کیا مراد اس سے کہ جس طریقے سے گمراہ کرنا اور بہکانا ممکن ہوگا میں ایسے ہی کروں گا اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ عموماً دشمن اوپر اور نیچے سے نہیں آتا اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے ایک غلطی بھی ہو گئی اوپر سے نہیں آئے گا حالانکہ اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے اور نیچے کا ذکر نہیں کیا حالانکہ نیچے سے انسان کے عمل جاتے ہیں دعائیں جاتی ہیں جو آسمانوں پہ قبول ہوتی ہیں اور نیچے سے اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو وحشی ہونے کی علامت ہے اور یہاں ان کا جو لفظ آیا نا ان ایمانہم و ان شمائلہم تو ان کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا یعنی دائیں بائیں ہٹنا اس کی بھی بہت ساری تفسیرات ہوئیں مثلا کیا امام بغوی کہتے ہیں حضرت علی بن طلحہ کی روایت سے ابن عباس کا قول کہتے ہیں کہتے ہیں من بین ایدیہم سے مراد کیا ہے من قبل الآخرہ آخرت کے معاملے میں ان کو شک میں ڈال دوں گا یہ پہلی تفسیر ہے آپ صرف اردو لکھ لیں آخرت کے معاملے میں شک میں ڈال دوں گا پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں خام خواہ ایسے ہی دنیا بھی چھوڑیں ہاں اور من خلفی سے مراد کیا ہے من دنیاہم ان کو دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور ان ایمانہم سے مراد ہے امر دین کے معاملے یعنی دین کو مشتبہ کر دوں گا اور ان شمائلہم سے مراد ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کر دوں گا یعنی دنیا میں رغبت دلا دوں گا اس کی محبت ڈال دوں گا اور آخرت سے ان کو غافل کر دوں گا کہہ دوں گا کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں کوئی حشر نہیں کوئی نشر نہیں اور نیکیاں مشکل کروا دوں گا برائیوں کی طرف لے جاؤں گا امام قتادہ کا ایک قول ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے انسان یہ اب مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے اے انسان ابلیس ہر طرف سے تیرے پاس پہنچا مگر اوپر سے نہیں پہنچتا کیونکہ اس میں یہ سکت ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت اور تیرے درمیان حائل ہو سکے سبحان اللہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شیطان سے بچنا ہے نا اس کے وار سے تو اوپر سے رب کی رحمت کو پکاریں اس سے تعلق جوڑیں اسی طرح ایک اور تفسیر اسی جملوں کی اسلاف کی تفاسیر میں سے امام مجاہد جو حضرت ابن عباس کے شاگرد بھی تھے 30 بار انہوں نے امام ابن عباس سے قرآن پڑھا تھا اور ہر دفعہ ظاہری بات ہے کہ نئی بات ہی سیکھی ہوگی یہ لکھتے ہیں من بین ایدیہم اور ان ایمانہم سے کہتے ہیں ادھر سے آؤں گا جدھر وہ دیکھتے ہوں گے اور خلفیہم اور شمائلہم میں لکھتے ہیں اور اس طرف سے بھی آؤں گا جہاں سے وہ دیکھتے نہیں ہوں گے سبحان اللہ دیکھیں شاگرد کا فہم ادھر چلا گیا جدھر ابن عباس کا نہیں گیا بات ساری ٹھیک ہے انداز فرق ہوتے ہیں صرف بات کرنے کے امام مجاہد کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان طریقوں سے بھی کروں گا جن کو یہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی ایکسپیکٹڈ وے سے بھی اور ان ایکسپیکٹڈ وے سے بھی ان کو پکڑوں گا اور اسی کی تصدیق پھر ابن جریح نے بھی کی کہ کیا دیکھتے ہوں کہا دیکھتے ہوں گے اور نہیں دیکھتے ہوں گے یعنی دانستہ خطائیں کراؤں گا اور نہ دانستہ پرپزلی اور ان پرپزلی کراؤں گا یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے سچ ہے نا کچھ گناہ جان کے کرواتا ہے کچھ انجانے میں کرواتا ہے اب آپ دیکھیے کہ شیطان کی یہ باتوں کو اگر ہم دیکھیں اللہ نے ایک سیدھا سادہ حکم دیا بات ختم ہو جاتی مان جاتا لیکن اس نے کیا کیا اب ان دونوں آیتوں پہ ہم تھوڑے سے اپنے لیے رویے نوٹ کریں گے پھر آگے چلیں گے یہ جو بات ہے نا فبی ما اغویتنی الزام کس پہ ڈالا اللہ تو نے اغوا کیا تو نے گمراہ کیا استغفر اللہ کہ اللہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا یعنی نہ تو یہ حکم دیتا سجدہ کرنے کا اور نہ میں ذلیل ہوتا آج بھی لوگ بولتے ہیں کیوں دیا حکم حجاب کا کیوں کہا 5 نمازیں پڑھو اگر دیتا ہمیں سلیو لیس پہننے کا حکم سلیو لیس کا حکم دیتا پھر دیکھنا ہم کتنے مانتے دیتا ہمیں موویز دیکھنے کا حکم پھر ہم کتنا کرتے آج بھی زبانیں کھلتی ہیں تو ایسے جملے سننے میں آتے ہیں یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اللہ پہ اعتراض رہا اتنی مشکل شریعت کیوں بنائی ہاں آج بھی لوگ بولتے ہیں یہ باتیں. دیکھیے اللہ نے جھکنے کا حکم دیا تھا, اڑنے کا تو نہیں دیا تھا جس کو مشکل لگا, پھر بھی نہ مانا. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا نا, تکبر نے اس کو جنت سے نکلوا دیا. جسارت دیکھیے, فبی ماغویتنی, تو نے مجھے کیا, میں بھی بدلہ لوں گا. یعنی سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں خود کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. اللہ کا حکم کیا تھا, سجدہ کرو. پوچھا ما منع کا, تجھے کس نے منع کیا, جواب کتنا بدصورت دیتا ہے کہ فبی ماغویتنی. ان چیزوں کا جب آپ مائنڈ میں لاتے ہیں نا, ذرا ایک مکالمے کی صورت میں, تو آپ کو ان کا اندازہ ہوگا کہ آج بھی جب ہم ایسے رویے اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہوگا. خود اپنی بڑائی کا شکار ہوا, انا خیر و منہ, اور الزام اللہ پہ رکھا. دیکھیے تباہی کا باعث بننے والی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطیاں دوسروں پہ لگاتا ہے, بچگانا سوچ ہے. چلیے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اپنا قصور مان لینا انسانیت ہے اور دوسروں پر الزام ڈالنا یہ شیطانیت ہے. آج بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں نا, اگر اللہ چاہتا تو میں ہدایت دے دیتا, اور بس دیکھو کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے. گویا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ تم مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں تیری بات مان جاؤں گا, اب تو میں بدلے لوں گا. صراط المستقیم, اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے, یہ بھی بات پتہ چلی. دوسری بات پتہ چلی شیطان کی, کمٹمنٹ, لَأَقْعُدَنَّ, میں ضرور بیٹھوں گا, کمیٹیڈ ہے, سوتا وہ بھی نہیں ہوگا. ہم تو سو جاتے ہیں نا اس کی باتیں مان کے, وہ تو اس کے بعد دوسروں کی طرف چل پڑتا ہوگا. محنتی, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہارڈ ورکنگ ہے, پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. صراط المستقیم, یہ ہے وہ راستہ جو جنت پہ جاتا ہے, فطرت کا راستہ, اللہ کو ایک ماننے کا راستہ. گویا کہ چیلنج کیا کر رہا ہے کہ ان کی فطرت کو مسخ کر دوں گا, اللہ نے ہدایت کے لیے جو کتابیں بھیجیں ان کو مشکل کر دوں گا. جو نبی آئے انسانیت کے مصلح ہو کے, خیر خواہ ہو کے, ان کے خلاف لوگوں کو کر دوں گا, ایسے پروپیگنڈے کروں گا کہ لوگ ان کی بات ہی نہ مانیں گے. اور فطرت کی باتیں تو انشاءاللہ آگے ہم جا کے اور بھی پڑھیں گے بہت جگہ. اللہ اکبر, اس کا جملہ دشمنی کا, جیسے کہتے ہیں نا خون ٹپک رہا ہے اس جملے سے. آپ نے محسوس کی اس کی شدت؟ کوئی ہمیں ایک فون ہی کر دے جس سے ذرا سی انبن ہو, اور جملہ لکھ دے, بول دے, ایک فون پہ میسج چھوڑ دے کہ باہر نکلو پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں, اور ساتھ منہ پہ ہاتھ بھی پھیر رہا ہو. نکلیں گے گھر سے, کس کو فون کریں گے؟ 911, سیکیورٹی گارڈس, کیا کچھ خوف آئے گا نا. کیا ہمیں شیطان کا یہ جملہ سن کے خوف آیا؟ اگر یہ ذکر میں نہ کرتی تو کیا ہم نے اس جملے کو سن کے کچھ خوف محسوس کیا؟ دل دھڑکا, بچوں کی فکر لگی, خوف آیا. ذرا فکر ہو نا, باہر کوئی خراب طرح کے لوگ پھرتے ہیں تو بچے کو تنہا نہیں جانے دیتے. ذرا حالات خراب ہوں تو شوہروں کو کہتے ہیں گھر میں بیٹھیں, باہر نہ جائیں. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, میں اس کو بہکاؤں گا. یہ کوئی ایک شاہراہ کی بات نہیں ہے, یہ جنت کی شاہراہ سے روک رہا ہے. اور مت سوچیے کہ اس کے یہ حملے صرف دنیا میں بہکے ہوئے لوگوں کی طرف ہے, جو خود بہکے ان کو وہ کیوں بہکائے گا. یہ قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ بہکائے گا, جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے اتنے اس کے حملے زیادہ ہوں گے, کیونکہ اس کو اصل خطرہ جو ہے نا وہ علم والوں سے ہے. آپ بہت قیمتی ہیں, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے, یہ آپ کے پیچھے لگے گا. اسے تو عالم چاہیے, جتنا اس کو عالم پیارا لگتا ہے نا اتنا جاہل پیارا نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بگاڑ علم والے ڈال سکتے ہیں نا اتنا بگاڑ جاہل نہیں ڈالتے. وہی ہیں جو دنیا میں کچھ ماحول اور موسم بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں جو شیطان نے بڑی مشکلوں سے پیدا کیا ہوتا ہے. انسان کتنی جلدی اس کی باتوں میں آتا ہے, حالانکہ دیکھیں انسان سے کتنے گنا بڑی مخلوقات ہیں. سورج صدیوں سے کھڑا ہے, اس نے اپنی فطرت نہیں بدلی. یہ نہیں ہوا کہ گرمی کی وجہ ٹھنڈ دینے لگے, کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہوا, اس کا مزاج کبھی خراب نہیں ہوا. اس نے اپنی کوششوں کو کبھی جتلایا نہیں کہ لو مجھے لوگ کیا دے رہے ہیں, اب میں ہی ان کو گرمی دیتا رہوں اور روشنی دیتا رہوں. ہر روز جا کے عرش کے آگے جھک جاتا ہے. اور انسان نہیں جھکتا. پہاڑ جھکے، پانی جھکے، سمندر جھکے، بدلیاں جھکے، ہوائیں جھکے اور نہ جھکے تو صرف انسان نہ جھکے جو ہے ہی سب کی سب کا محتاج. آج سورج نہ آئے تو انسان کا کیا حال ہو؟ جس رب نے اتنا کچھ دیا اسی کا انکار. اللہ نے ابلیس کو یہ چوائس نہیں دی تھی، دو ٹوک حکم تھا، مگر اس نے اللہ کے حکم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اللہ کوئی قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ وہاں جو شیطان کو ہوا تھا نا، آج ایسا ہی کچھ اکثر انسانوں کو ہو رہا ہے. من مانیاں کرنا چاہتے ہیں. انسان کی جڑوں میں بیٹھنے کا دعویٰ کیا تھا اس نے اور آج بیٹھ گیا. نسلوں کی نسلیں اغوا ہو گئیں، کھو گئی نسلیں، کھو گئے انسان. کتاب کہاں گئی، دین کہاں گیا، مشن کہاں گیا، نمازیں ہیں یاد ہی نہیں. کسی نے میرے سے شیئر کیا، مجھے آج تک یقین نہیں آیا اگر میں نے ان کی بات ان سے نہ سنی ہوتی. پاکستان کی بات ہے، کہتی بس میں سوار تھی، بسیں چلتی ہیں تو وہاں بیٹھی، اندر گئی تو ایک بڑی موٹ اسکاٹ لیڈی بھی بیٹھی ہوئی تھی. رمضان کا مہینہ تھا، یہ روزے سے تھی. کہتی تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے اپنے پرس میں سے غالباً کوئی اورنج یا کچھ نکالا اور چھیل کے کھانا شروع کر دیا. ان کو کچھ نہیں خیال ہوا، کوئی بات نہیں، کبھی نہیں بھی ہوتا روزہ خاتون کا. خیر کہنے لگی، انہوں نے ان کو بھی آفر کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا تو روزہ ہے. تو ان کی بات سن کے کہیں گے اچھا آپ نے روزہ رکھا ہے، کیوں؟ کہیں گے اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے. کہیں گی وہ کہیں گے اچھا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ ہے ذہنی اغوا، سوچ خراب کر دیتا ہے انسان کی. جیسے اس کی سوچ بگڑی، انسانوں کی آج بگاڑتا ہے، انسان کا ذہنی سانچہ بگاڑ دیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے کلو یا ملو علی شاکلہ، ہر ایک اپنے ہی طریقے پہ کام کرتا ہے. آج نسلوں کے سانچے بگڑے ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت کے سانچے بگڑے ہوئے ہیں، آج تجارت اور معاش کے سانچے بگڑے ہوئے ہیں، آج پہننے اوڑھنے کے سانچے بگڑے ہوئے ہیں، آج اللہ کی ذات کے ساتھ سانچے بگڑے ہوئے ہیں. اصل ضرورت اس سانچے کو ٹھیک کرنے کی ہے. ہمارے عموماً دین کی بات بھی شروع ہوتی ہے تو نماز سے ہوتی ہے، حالانکہ اس کو توحید سے شروع کرنا چاہیے. پہلے لوگوں کو رب کی تو پہچان کراؤ، پھر ہی رب کے آگے جھکیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجیں، انجام یاد دلوایا. آپ سوچیں گے جو لوگ اغوا ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں ڈھونڈے ایسے کھوئے ہوئے لوگوں کو. تو ایسے لوگ آپ کو دنیا میں کھوئے ہوئے ملیں گے، بازاروں میں ملیں گے، من مانیاں کرتے ہوئے ملیں گے، آپ کو نائٹ کلبس میں ملیں گے ایسے لوگ، اور جہاں سینما گھروں میں دیکھ لیں آپ کو یہ اغوا شدہ لوگ وہاں سے مل سکتے ہیں. جائیے اللہ کے لیے وہاں پہنچیے اور ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو، رحم کیجیے ان پہ. مت اپنی نیکیوں پہ اکتفا کریں، اپنے گھر میں کھوئے ہوئے اغوا ہوئے لوگوں کو ڈھونڈیے، اپنے خاندانوں کے کھوئے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈیے، اپنی سوسائٹیز کے کھوئے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈیے، اپنی دوستوں کے بچوں کھوئے ہوئے بچوں کو ڈھونڈیے. ایک بچہ کھو جاتا ہے نا پوری کمیونٹی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈس پہ لکھا جاتا ہے، سائنس لگ جاتے ہیں کہ فلاں بچہ غائب ہے، کسی اس گاڑی میں ہوگا، اس کو دیکھیے. اور یہاں نسلیں کھو گئیں اور کسی کو فکر نہیں ہے، چیلنج پہ چیلنج دیتا جا رہا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس نے چیلنج کر دیا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اس کا وار کب چلتا ہے؟ جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ہم پہ ہے، اس کا چیلنج درست کروا دیں یا اللہ کا ٹرسٹ اپنے اوپر، جو انسانوں پہ اللہ کا ٹرسٹ ہے اس کو پورا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو ہمیں پھر اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا. اور اکثریت کو تو لے ہی گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں. مم بینی ایدیہم، اب اس کی کچھ اور تفسیر آپ کے ساتھ رکھوں گی. جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان خود اپنے ہاتھوں میں ہے، یعنی آپ خود اپنے ہاتھوں میں ہیں. آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں نا، سونا چاہیں سو سکتے ہیں نا، بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، بولنا چاہیں بولیں. تو پہلی بات تو اس کی یہی ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں میں ہی اغوا ہو جائے گا. پھر دوسری بات آگے کیا ہوتا ہے؟ بندے کا دل، آپ کا دل شک ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، ورغلائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے مستقبل، مم بین ایدیہم، آگے مستقبل، لمبی لمبی پلاننگس، بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، تھولو لمل، لانگ لاسٹنگ پلاننگس. ابھی تو بہت جینا ہے، اللہ نے بھی اس مستقبل کی فکر کرنے کو کہا سورۃ حشر کی آخری آیتوں میں، مگر کیا؟ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. ہم دنیا کے کل میں کھو گئے، شیطان نے دور کی پلاننگ کی. آگے سے کیسے بہکاتا ہے؟ ان لوگوں کے خلاف کر دیتا ہے جو بندے کو آگے پہنچنے کے لیے تیار کرتے ہیں. ہر معاشرے میں کچھ لوگ اس کام پہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ لوگوں کو اس دنیا کے چھوٹے فائدوں سے نکال کے آگے کی آخرت کی طرف لے جاتے ہیں. شیطان نے اس چیلنج میں یہ کہا کہ میں دین کی باتیں بتانے والوں سے نفرت دلواؤں گا، اتنی نفرت ڈالوں گا لوگوں کے دلوں میں ان کی کہ لوگ ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل میں ڈالتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان خون کی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، اور جب دل سے گزرتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کہ پوری ہیومن سائیکالوجی کا اس کو پتہ ہے. سائیکٹرسٹ ہے یہ، ماہر نفسیات ہے. اب دیکھیے، آدم سے پہلے تھا، آدم تو اس کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں نا جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدائش. اس کے اس چیلنج سے بھی یہ سمجھ آ رہا تھا، ارے تمہیں میں کیا سمجھتا ہوں، تم تو میرے سامنے پیدا ہوئے ہو. اور یہ جو اللہ والوں سے نفرت ڈالنے کی بات ہے نا، یہ ڈائریکٹ نہیں ڈالتا، انڈائریکٹ ڈالتا ہے، جیسے آگے اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا، تمہیں کیا پتہ تمہارے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے. دیکھو ان کو تو کوئی کام ہی نہیں، ہر روز ٹیسٹ، اتنی لمبی کلاس، اور دیکھو وقت سے پہلے بلا لیتے ہیں، اور دیکھو یہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ڈالتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہی، عموماً جہاں لوگ بیٹھ کے آن سائٹ کام کرتے ہیں نا، وہاں شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. دیکھو ہماری قدر ہی نہیں کی، دیکھو ایسا کر دیا، فلاں دیکھو اس کو بہت فیور دے رہے تھے، سارے سوال اسی سے پوچھ رہے تھے، اور دیکھو پڑھاتے ہوئے مجھے تو دیکھا ہی نہیں، بس مجھے تو لگتا ہے مجھے اگنور ہی کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہاتھ کھڑا کیا، کسی نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، بس آئے تھے ہم پڑھنے لیکن انہوں نے ہمیں بھگا دیا. یاد رکھیے کہ اللہ والوں سے بدگمان کر دیتا ہے، محبتوں کو بدگمانیوں میں، اور بدگمانیوں کو پھر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان پھر دین سے دور ہو جائے اور دوسرے بھی ہو جائے. ایسے جملے آپ نے سنے ہیں لوگوں سے، دیکھو اتنی لمبی داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، اور دیکھو نمازیں پڑھتے ہیں اور سود لیتے ہیں، چھوڑو نمازوں کو. یہ جملے شیطان سکھاتا ہے کہ ایک طرح لوگ ان لوگوں کے خلاف ہوں تاکہ مم بینی ایدیہم، آگے جا کے پکڑ لوں کہ سٹاپ ہو جاؤ، یہی ہے منزل، تم کہاں جا رہے ہو، آگے اسٹیشن، دنیا ہی اسٹیشن تھی، لاسٹ اسٹیشن تھا یہ، یہ سٹاپ اوور ہے، تم کہاں جا رہے ہو. پھر جھنجھلاہٹ آئے گی، پھر غصہ آئے گا، ترجمہ یاد کرنے بیٹھیں گے پٹک پٹک کے پارا ماریں گے، ہائے کیا کریں یاد ہی نہیں ہو رہا، اتنے بزی ہیں اور اب ٹیسٹ بھی دیں، کیسے کروں میں نہیں کر سکتی. پھر غصہ آتا ہے، دیکھیے علم بھی ہے اور ساتھ غصہ بھی ہے نا، تو تکبر آ جائے گا، کبھی ایسا دین فائدہ نہیں دے گا. پھر کچھ نہ کر سکے تو دوست کو فون کر دیا، دیکھو آج کتنا ہوم ورک دیا، بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، بھلا اب ہم کیا کریں. دیکھیے ایسے کام کرنے والوں کا تو ایک ہی جواب ہے کہ نہ کریں، چھوڑ دیں، یہ تو ایک سروس ہے، دی جائے گی، دی جاتی ہے، نہ کوئی مانے، لیکن وہی فائدہ لے گا علم کے بعد جو خوشی کے ساتھ سنے گا اور کرے گا. اس وقت بھی میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں، پہلے تو میں اپنے آپ کو کہوں گی کہ میں جو پڑھا رہی ہوں نا، مجھے اس پڑھانے کا فائدہ کب ہوگا، جب میں شوق اور محبت سے کروں گی، اپنا دل دے کے کروں گی، اپنی جان اپنی بھوک پیاس کو برداشت کر کے دوں گی کہ نہیں مجھے دینا ہے. اور اگر میں یہاں غصے میں دوں نا، کیا مجبوری ہے، ایک گھنٹے کے پیسے دیے تھے اور اب بس ٹائم ہو رہا ہے ختم کروں، وقت پورا کرنا ہے، کورس پورا کرانا ہے، چھوڑو وہ دے ہی نہیں سکوں گی، مجھے ملے گا ہی نہیں کچھ. اسی طرح لینے والوں میں بھی جو بیٹھ کے سنتے ہیں نا، یا چلتے پھرتے سنتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں نا، تو ان کو ملتا ہے، اور بعض دفعہ تو کچھ اور مل جاتا ہے. کبھی بھی آپ کو میں اپنی نہیں کسی کی بھی بات کہتے ہیں، اب کسی کو بھی سن رہے ہو نا، تو پہلے اپنی کیفیت چیک کیا کریں، کس نیت سے سن رہی ہوں، گھبراہٹ سے سن رہی ہوں تو گھبراہٹ ملے گی، بار بار گھڑی دیکھیں گے، اور اگر محبت سے سنیں گے محبت آئے گی. میں اس چیز پہ کافی فیل کرتی ہوں اپنے, میں ایکسپیرئنس بھی کرتی ہوں ان چیزوں کو, کہ جو لوگ جس چیز کو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں نا, ہاتھ ہاتھ میں قلم لے کے قریب بیٹھ کے سنتے ہیں, اس سننے میں اور اس کو لگا کے صرف چلتے پھرتے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بیچ میں آپ فون بھی سن لیں, بیچ میں کچھ پکا لیں, مجبوری اور بات ہے کبھی کبھی, یا کسی ایک کے ساتھ ایک کلاس ضرور بیٹھ کے سننی چاہیے کاغذ قلم لے کے, ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے بیچ میں آپ کہیں غافل ہوئے, بیچ میں کوئی بات شروع ہوئی, پھر جب آپ نے سنی تو اس وقت ذرا انداز کوئی تلخی کا تھا تو آپ کہتے ہیں دیکھا اتنی اونچی ٹون کی ضرورت کیا تھی, آپ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے اس بندے نے بہت نرم بات بھی کر دی, آدھی سنی آدھی نہیں, اور اس طرح پھر انسان جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. اب اس کا یہ نہیں کہ پھر سنے نا انسان, سنے لیکن دل سے, اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سنیں گے پھر علم سے فائدہ ہوگا. محنت, نرمی, تڑپ تڑپ, یہ چیزیں بندے کو علم سے فائدہ دیتی ہیں. اور عالم بننے کے لیے بھی نہیں سننا, ڈگری سرٹیفکیٹ کے لیے بھی نہیں سننا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ڈگری کے لفظ سے, سرٹیفکیٹ نہیں ملا, دیکھو کتنا دھوکہ ہو گیا, کاغذ کا ایک ٹکڑا بہت آسان ہے, لیکن جو دینا ہے وہ تقوا دینا ہے, اور جس کے لیے آنا ہے وہ تقوا ہے. قرب چاہنا ہے تو رب کا چاہنا ہے, اور جب رب کا قرب نہ ملے تو ساری دنیا کے بیجز لگ جائیں نا کندھوں پہ, کچھ فائدہ نہیں ہوتے. مم بین ایدیہم, اس میں ایک اور اینگل ہے, ایک بندہ شیطان کے حملوں کا شکار ہوتا ہے نا تو دس اور کو بھی اپنے آگے والوں کو شکار کر دیتا ہے. یہ بھی ایدیہم میں بات آتی ہے, چین ری ایکشن کہہ لیں اس کو, اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. چلیے, من خلفہم, ان کے پیچھے سے, پیچھے کی باتیں کہیں, سب سے پہلے تو پیچھے آپ کی اولاد ہے, پھر انجانے میں, پھر پیٹھ پیچھے, اور باقی وہ ساری چیزیں جو پیچھے نوٹ کروا دی, دنیا کو پیچھے ڈال دے گا, لیسٹ پرائیورٹی بنا دے گا اس دنیا کو, چھوڑ دو کیا فائدہ, دیکھیں گے جب ہوگا اور پھر کریں گے, اور ابھی تو بہت دن ہیں جینے میں, اور ابھی سے تھوڑی ہم ان چیزوں میں لگ جائیں, پھر کبھی انجانے میں, کبھی پیٹھ پیچھے. اور ایک پیچھے ڈالنا بھی کہتا ہے کیا, قرآن اور دین کے بارے میں ایک خیال ڈالتا ہے, اور وہ کیا, اساطیر الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے, بیکورڈنس. لوگوں کو, دین کے اوپر چلنے والوں کو کیا کہلواتا ہے, بیکورڈ. یہ بیکورڈ کیا ہے, من خلفہم کا تو ترجمہ ہے, پیٹھ پیچھے ڈالو. ورا ظہورہم, آج ڈلتی ہے, لگ رہا ہے کہ آج دین کی کتاب جو ہے وہ پیٹھ پیچھے ڈالی ہوئی ہے یا ڈلوائی ہوئی ہے شیطان نے, کیا انجانے میں بھاگ رہے ہیں کہ نہیں. وَأَيْمَانِهِمْ, دیکھیے وہاں جہاں ایدیہم اور خلفہم تھا وہاں من تھا, یہ ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے, اور ایمان اور شمائل سے پہلے ان ہے, کیونکہ یہ دو جہتے ہیں نا دائیں اور بائیں. ایمان یومن سے ہے, سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں, رائٹ ہینڈ. اس کا کیا مطلب ہے, نیکی سمجھ کر گناہ کروائے گا, یعنی گناہ کرنے والا نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت, یہ بہت بڑا دھوکا ہے اس کا. کسی گناہ گار کو یہ نہیں احساس دلاتا کہ یہ گناہ کرو, وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے, جی ہم دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ میرا جسم ہے, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں, جس کے ساتھ, یہ میری خوشی, یہ میری پراپرٹی ہے. پراپرٹی کا تو پتا تب چلے جب سانس اکھڑنے لگے اور کوئی کہے کہ واپس بلاؤ. اسی طرح گناہوں کو نیکی کی صورت میں دکھائے گا, نیکی سمجھیں گے مگر وہ نیکی نہیں ہوگی. اور ایمان میں ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ جنت کی طرف جانے والے راستے مشکل کر دے گا, نیکیاں مشکل لگیں گی, بڑی مشکل زندگی ہو جائے گی, نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی کچھ اور عیش کر لے, مشکل ہے ابھی نہیں کر سکتے. وش انشمائلہم, اور لیفٹ سے, بائیں طرف سے آئے گا, یہ کیا, گناہوں کے فائدے بتائے گا. کیسے جملے سنواتا ہے, چلو دیکھو کوئی بات نہیں نا, اب تم اتنی بھی ریجٹ نہ بنو, خیر ہے نا, چلو دیکھو اتنی اچھی مووی تھی, چلو تم نہ دیکھو میں تمہیں سناتی ہوں اس میں کیا تھا, تذکرہ ہی سن لو, اچھا دیکھتے نہیں مجھ سے سن لو, اچھا یہ تم نہیں پڑھنا چاہ رہی میں بتاتی ہوں, اور پھر کہانیاں سنواتے سنواتے ایک دم رغبت ڈلوا دیتا, اور انسان پھر اس کام کو کرنے میں ٹرائی کرتا ہے اور پھر اسی طرف چل جاتا ہے. بے حیائی کی باتیں بے حیائی کو پھیلاتی ہیں. ایمان کے بعد تو بس ایک ہی کام ہے سمعنا واطعنا سنا اور مان لیا اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا بہک جائے گا پھٹک جائے گا آج تو ایسے لگتا ہے کہ ہر آواز ابلیسی کال ہو گئی ہمارے موبائل بجے تو شیطان کی آواز نکلے اس کی ٹیونز کیا ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں تو میوزک چلا لگا کہ شاید میوزک پہ اذان ہو رہی ہے قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں میوزک حتیٰ کہ افسوس کی بات ہے حرم میں مقام ابراہیم کو بوسہ دیتے ہوئے اگر میوزک کی آوازیں آنے لگے اس سے زیادہ ابلیسی کالیں کیا ہوں گی جو ہمیں دکھیں گی اکثرہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اور تو اکثر کو شاکر پائے گا نہیں ہوگا کوئی نہیں شکر کرنے والا کتنا شاطر ہے اتنے طریقے سے بندے کو دین سے دور کرتا ہے کہ پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے ہم سب آج اس کے سامنے تر نوالا بنے ہوئے ہیں اس طرح سے چیلنج کرتا ہے کہ جیسے انسان واقعی بہک جائے دعوت کیا دیتا ہے کہ دیکھو میں ان کو بہکاؤں گا ہر طرف سے بہکاؤں گا اور پھر دیکھوں گا بچتا کون ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا اچھا اب دیکھتا ہوں بچ کے جاتا کون ہے کون جاتا ہے ذرا بچ کے میں دیکھوں گا بالکل وہی انداز ہے اور اگر ہم ان باتوں کو نہ سنیں نہ سمجھیں نا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم اتنے خطروں کی زد میں ہیں یہ جو اس نے کہا نا کہ تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اس پہ بڑی خوبصورت روایت ہے پوری سنانا چاہوں گی آپ کو مسند احمد کی روایت ہے شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے اسلام لانے والے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے آپ اور اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتا ہے اگر اللہ کو اگر بہتری منظور ہوتی تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے یعنی جب کوئی انسان اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو شیطان آ کے کہتا ہے دیکھو باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو اب اگر اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی باتوں کو نہیں سنتا اور مسلمان ہو جاتا ہے اب یہاں مسلمان ہونا بھی اور شعوری اسلام بھی ہے باپ دادا کے رسم و رواج طور طریقے دینی رسومات سب کا ذکر آتا ہے اب بندہ مسلمان ہو گیا پھر کیا ہوتا ہے ہجرت کی راہ سے روکنے کے لیے آڑے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑتا ہے اپنی زمین و آسمان سے کیوں الگ ہوتا ہے غربت اور بے کسی کی زندگی کیوں اختیار کرتا ہے لیکن مسلمان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور ہجرت کر گزرتا ہے پھر جہاد کی روک کے لیے آتا ہے اور جہاد مال سے اور جان سے ہے اس سے کہتا ہے کہ تو کیوں جہاد میں جاتا ہے وہاں قتل کر دیا جائے گا پھر تیری بیوی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے گی تیرا مال اوروں کے قبضے میں چلا جائے گا لیکن مسلمان اس کی نہیں مانتا اور جہاد میں قدم رکھ دیتا ہے بس ایسے لوگوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں لے جائے اگرچہ وہ جانور سے گر کر ہی مرے سبحان اللہ یہ ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ایسے ہی کرتا ہے نا پہلے دین مشکوک کرتا ہے پھر اللہ کی بات منوانا مشکل کرتا ہے دنیا کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے دیکھو نیکی بڑی مشکل ہے اٹس ویری ہارڈ یہ نہیں ہو سکتا دنیا کتنی خوبصورت ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف پردے لٹک رہے ہیں جب کوئی بندہ اس راستے پہ چلتا ہے تو شیطان تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک پردہ اٹھاتا ہے اس کو کہتا ہے دیکھ میرے پیچھے کتنی رانائی ہے کتنا رنگ روپ ہے کتنا حسن ہے جو بندہ اس کی باتوں کو سنے بغیر سیدھا اپنے کام سے کام لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور جس نے ذرا روک کے تجسس کیا نا میں دیکھوں کہ ادھر کیا ہے تو وہ فوراً پھر اس کی باتوں میں آ جائے گا خیر کے کاموں سے روکتا ہے امام ابن جریر کہتے ہیں تمام خیر کے کاموں سے روکتا ہے اور شر کے تمام کاموں کو آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا غالباً سورۃ سبا میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ ظَنَّهُ ان کے بارے میں ابلیس کا ظن سچ ہو گیا کون سا ظن کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ میں اکثر کو شاکر نہیں پاؤں گا اور واقعی ایسا ہو گیا کہ شیطان بہت سارے لوگوں کو اچک کے لے گیا ایک دعا ہے بڑی پیاری مجھے امید ہے کہ صبح شام کی دعاؤں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہوں گے اس میں یہ جو چار جہتیں ہیں نا ان سے بچنے کا ذکر ہے دعا کے لفظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، کہیں آمر روعاتی بھی آتا ہے، واخفضنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بک اللہم ان اختال من تحتی. آپ صبح و شام کی دعائیں انشاءاللہ ہوپفلی اب یاد کرنے والے ہوں گے، کریں گے، اس میں یاد کریں گے. یہ مسند بزار کی ایک صحیح روایت میں آتا ہے. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدین والآخرہ، کہ اللہ میں دنیا اور آخرت میں تیری عافیت چاہتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہم نے کیا مانگا. ترجمہ میں بول دیتی ہوں، پہلے والی دعا کا شاید آپ اردو میں ہی لکھ سکیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ یہ دعا یاد کریں گے اور آپ کے لیے یہ بہت فائدے کی ہے. ہماری جو کورس کی بک ہے حسن المسلم، اس جب آپ اس کو شروع کریں گے تو اس میں بھی آپ یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ میں تجھ سے عف اور عافیت مانگتی ہوں، یعنی معافی بھی مانگتی ہوں اور میرے ساتھ برے حالات بھی نہ ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ میں اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے گھر والوں اور مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن میں رکھ. اے اللہ میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کی جاؤں. ابو داؤد کی روایت نمبر 5074، 5074، ابن ماجہ 381، 381، اور صحیح ابن ماجہ کی جلد 2 میں 332، 332 نمبر کی حدیث ہے. اور حسن المسلم بک جو مختلف ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پیج نمبر 78 اور 79 میں ہے. تو دعاؤں کے ذریعے ہی انشاءاللہ بچیں گے، اللہ نے چاہا تبھی بچت ہوگی، ورنہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم رکیں گے، وقت پورا ہو گیا ہے، اس کے بعد اب ایک اگلا مرحلہ شروع ہوگا اللہ نے چاہا، تو اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، شیطان کے فریب سے بچائے، دھوکوں سے بچائے، اور ہم اس دنیا میں جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ زندگی گزارنے والا بنا دے. بہت ضرورت ہے شعور کی، شعور کے بغیر بچیں گے نہیں. بچوں کو ہم انجیکشنز لگواتے ہیں، ہم ان کو ڈراپس دلواتے ہیں، کئی قسم کی ویکسینیشنز ہیں. بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا تو ماں کو انجیکشن لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ فکر ہمیں اس وائرس کی بھی کرنی ہے جو دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے ہم پہ حائل ہے.